Papar, sidan 165. Paulus, Diakonus, sidan 74. Persien, sidan 268. Pecheneger, sidorna 104-106. Petroe, slag år 1057, sidan 25. Pikter, sidan 163. Pilgårds, Boge, Socken, sidan 105. Pippin den andre, kung av Akvitanien, sidan 41. Pireus, Pireuslejonet, sidorna 36-37. Poitiers, sidan 41. Polanyi, Karl, sidan 110. Polen, sidorna 100-304-346. Pommern, sidan 82. Pomeraner, sidan 111. Poppo, biskop, sidorna 289-323. Portland, sidan 28. Prudentius, biskop, sidan 106. Pruser, sidan 111.